أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سجوي ميمي ndo nimefurahi zaidi au bwana harusi au shekhe kwamba Allah amejalia jambo limetimia lakini naweza kwa mwanzangu amefurahi zaidi tunamshukuru Allah kwa jambo la kiimani jambo la mwenendo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambalo limesimamiwa na limetimia kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Nasaha fupi tu ziambatane na hili ambalo lililojiri. Kuna ambazo tuzielekeze kwa ndugu yetu anayeoa kama ambavyo kuna wengine pia nasaha hizi zinaweza kuwafaa. Kwamba maisha ya ndoa hayajabeba uzuri tu ambao ndio uliotuvuta tukaoa. Kuna karaha zipo mle ndani. Utaratibu walhamdulillah tumeachiwa na dini yetu. Yapo ambayo yanayohitaji kushauriwa. Yapo ambayo yanayohitaji tu kuvumilia na kuna ambayo yanayofika wakati wakahitajika watu kuyasuluhisha. Na kuna ambayo kama dini yetu ambavyo haikutufunga minyororo unafika wakati ndoa ikafa. Kwa hizi ni hatua hasa kwa wageni wa ndoa. Inawezekana chumvi iliyozidi kidogo ikawa ni mgogoro ambao hakuna pa hakupatikani msuluhishi mbele. Kila siku chumvi nyingi. Mambo ya ndoa au niseme binadamu alivyoumbwa. Binadamu tumeumbiwa maumbile ya kimtihani mtihani. Unaweza ushangae hili tu kuweka hapa linakushinda siku zote. Kumbe ni moyo kule ndio ambao unaombana kwamba hii inatosha. Linahitaji ushauri, nasaha na uvumilivu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyetufundisha akituambia istausu bin nisa'i khaira. Naam, pokeeni ushauri, pokeeni nasaha, takeni ushauri na nasaha kwa hao wanawake kwa yale yaliyo kheri au kwa namna iliyo bora kabisa. Akatoa sifa na wasifu wa mwanamke akasema fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Hakika mwanamke ameumbwa kwa ubavu. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu. Na hakika sehemu ya juu katika ubavu imezidi sana kupinda. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Ukiendea ili inyooke ile nayo inyooke sawa sawa utaivunja. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Na ukiisema uiache vile vile bado imepinda ile sehemu. Yaani huu ni mfano aliyotoa Mtume sallama wa maumbile ya hawa viumbe. Ukilazimisha leo unyooke, utanyooka leo, atavunjika kweli. Na kuvunjika maana yake ni talaka. Ukiibakisha vile vile ilivyo ile sehemu imepinda, kuna vitu utaona vina makuruhu kwako. Ndio Mtume akatupa mwongozo, tafuteni ushauri, tafuteni nasaha, miongozo kwa yale ambayo yanatatiza kwa hawa viumbe ambao tupo nao. Allah tuwezeshe katika hilo. Ibn Hajar al-Asqalani, Allah amrehemu, ametoa faida ya kielimu vile vile katika masala haya. Akasema wa yu'khadhu minhu, inachukuliwa kulingana na mafundisho haya yaliyomo katika hadithi hii, alla yatrukaha fil i'wijaji idha ta'addat ma jubilat 'alayha minan naqsi ila ta'ati almuharramati au almasiya bimubasharatiha. Hadithi ichukuliwe hivi, huyu ni mshereheshi wa karne za nyuma huko. Anasema usimwache akiwa amepinda hivyo hivyo wakati yeye anafanya mambo ya haramu, mambo ambayo yanamkasirisha Allah. Ukisema tu mwanamke amepinda, usichukue maana hiyo. Akasema walakin yatrukuha, lakini atamwacha fil umuri almubaha, katika mambo ambayo ya mubaha, ambayo hayo yataka wewe uvumilie tu. Ukivumilia unaamini kwa hili Allah hakasiriki. Ila mimi tu hapa naona mimi ningependa, mimi namwambia kila nikifika hapa mke wangu, si unyanyuke kidogo unikumbatie, tukumbatiane ndio nasikia raha. Lakini kifika unakaa pale tu, mke wangu vipi? Basi haya mvumilie, ajue huyu hajazoea, itafika wakati atazoea tu kidogo kidogo hivyo hivyo. Nakwambia mke wangu, hivi vyombo siweke hapa kila siku, nakwambia mbona unabakisha hapa mke wangu? Mbona kama unatafuta sasa yasizaliwe matatizo ya ndani ya ndoa kwenye mambo kama haya? Hapana. Lakini kuna wakati huyo mwanamke afanya madhambi makubwa, hapo usiseme tu mwanamke kapinda, ndivyo alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tahadhari aliyotupa Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake akisherehesha Sahih al-Bukhari. Hii ni nukta ambayo napenda ieleweke. Mbili, Allah alipotuumbia kupenda sisi wanawake ametuwekea udhibiti maalum. Ndio maana aliposema msiwaoe wanawake washirikina, aliposema wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, msiwaoe wanawake wa kishirikina mpaka waamini kwanza. Akasema wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin, ni heri umuoe mwanamke mtumwa mwenye imani kuliko kumuoa mwanamke asiye mtumwa lakini ni mshirikina. Allah akasema walau ajabatkum, hata kama nyinyi mtawapenda. Ina maana kupenda kwako Allah ameingilia kati. Ni lazima kwanza uhakikishe huyu binti na muoa Allah anapenda ni muoe binti kama huyu. Isiwe unatanguliza yako wewe hali ya kuwa unamuudhi Allah katika hilo. Chunga haki alizo nazo Allah katika ndoa yenu. Na hili utaliona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Amr ibn al-As ya Rasulullah katika hadithi ya katika Sahih Muslim, anasema man ahabbu nnasi ilaika, ewe mtume wa Allah, hivyo ni nani wewe unampenda sana? Akasema Aisha. Yani katika dunia yote hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa unayempenda sana wewe mtume wa Allah ni nani, wa kwanza kumtaja ni Aisha ambaye ni mkewe kipenzi. Akauliza tena minar rijali, akamwambia Abuha. Katika wanaume akasema baba yake Abu Bakar as-Siddiq. Akaendelea kina Omar na wengine mbele. Hapa tunakichukua kitu kimoja, kwamba mapenzi ya mtume kwa mama Aisha alikuwa ni makubwa sana. Anajibu hivi hali ya kuwa anao wakezi wengine. Lakini mtume alipokuwa amerudi katika safari ya vita vya Khaibara mwaka wa 7 Hijiria, anafika pale nyumbani anamkuta mkewe huyu huyu ambaye ni kipenzi kikubwa kabisa kwake yeye. Afika pale nani, alipachika pazia ambalo aliliona lina picha za viumbe hai ambavyo ni haramu kwa mujibu wa Uislamu. Alimbadilikia mpaka mama Aisha anamwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam anaanza kutetemeka na ugopa, anamuuliza atubu ila Allah madha adhnabtu, ewe mume wangu mimi natubia kwa Allah, basi nimekosea wapi? Lakini hajaongea, yani vile alivyombadilishia uso pale pale mama Aisha mwenye hana amani. Sasa tujue kwamba tunapoishi na wake zetu haki ya Allah jamani ni kubwa. Tumuogope Allah katika hivi, katika haya maisha ambayo tunaishi. Isije kuwa Allah jambo lake, haki zake zinasiginwa, zinavurugwa, zinakandamizwa, sisi twapiga wasema ile kunini tu moja kutwende twende twende. Hapana. Tutaharibu. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam idha atakum man tardauna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu, atakapokujieni ambaye mnaridhika na dini yake, kwamba dini ya huyu ni nzuri, wa khuluqahu, na mnaridhika na tabia zake, mnajua tabia za huyu ni nzuri. Kama mtu amekusanya vitu hivi viwili, fazawwijuhu, basi muozesheni binti yenu. Wa illa tafalu, msipofanya hivyo, takun fil ardi fasadun, takun fasadun fil ardi, itatokea ufisadi katika ardhi. Fitnatun wa fasadun kabir, nam, itatokea fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa kwa kutoangalia haya. Ukiangalia amekuja vipi, sasa hivi kuna magari ya kifahari, ana nyumba Kariakoo, ana nyumba yake, sijui maisha yake yako hivi, ikawa ni jambo mmeliweka mbele sana. Hata kama anayekuja na vitu hivyo, dini hana, mkamuona huyu ndio bora, mkampuuza mwenye dini, Mtume anasema itatokea fitna katika ardhi na utatokea uharibifu mkubwa katika ardhi, kwa sababu mkiozesha kuna kizazi kinazaliwa kule, kizazi kile kitaangaliwa na hawa, kizazi hiki kitapotoka, kitaharibika. Muda wa kuwa mlio waozesha hawa hawamkuangalia dini, na mwanaume ndio msimamizi katika dini. Kwa hiyo mazingira mtaharibu nyinyi wenyewe kupitia hatua ya kwanza ya uozeshaji wenu. Hapa Mtume ametufundisha jambo kubwa tulizingatie. Mimi nisipeleke mbali sana, naogopa nisije kuvuruga akili za watu, na yale niliyozungumza yazingatiwe, ila namuomba shekhe ambaye mwanzo alinipa fursa hii niongee, nirudishe kidogo amalizia nasaha kwa ujumla. Anasema hapana. Basi tunawaombea kila la kheri wanandoa wa leo na wengine pia. Allah aidumishe ndoa hii. Allah aikinge na shari za viumbe, awakinge na shaitani na wachawi na kila mwenye dhana mbaya, awahifadhi na awajaalie lilo bora katika maisha yao, na hatima yao iwe ni njema leo duniani na mbele ya Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.